إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما أو فقد افترى إثما عظيما وقال أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عباد الله الله سبحانه وتعالى كأيه ذي أنبازه من الثنغولية أنبازه نبت كان قد سورة النساء Allah subhanahu wa ta'ala awaonyesha watu madhara ya dhambi ya shirki madhara ya watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi ya mtu ambaye anayekufa na shirki yoyote ambaye aliyokufa na shirki akafa ya kuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyu bila shaka hawezi akasamehewa Allah anasema wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe dhambi zingine zote kwa yule mtakaye mtu anaweza akafa na dhambi yoyote ile iliyokuwa kubwa Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe lakini yule ambaye aliyokufa na dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka mtu huyu hana msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bali akifa bila kutubia makazi yake ni ndani ya moto wa jahannam milele kisha Allah subhanahu wa ta'ala kaendelea na kusema wa man yushrik billah na yote yule atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala faqad iftara ithman adhima atakuwa amezua dhambi iliyokuwa kubwa sana katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi yule mwenye kumshirikisha wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe dhambi zingine kwa yule amtakaye yule anayefanya dhambi zingine huenda Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atamsamehe na asimuingize motoni na hata kama atamuingiza motoni hatoishi motoni milele baadaye atatolewa lakini yule ambaye alifanya dhambi ya shirki akafa bila kutubia bila shaka mtu huyu ni motoni milele na anakuwa ametoka katika Uislamu kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida yule mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa amepotea upotovu uliokuwa mkubwa ibada Allah katika kuonesha madhara ya dhambi ya shirki yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الله سبحانه وتعالى نسيما وهكيكا wamekufuru wale ambao wanasema kuwa Allah ni Isa mwana wa Maryam. Hawa ni makafiri. Kila mwenye kusema kuwa Isa ni Mungu, basi huyu tayari kisha kufuru. Waqala al-Masih, kumbukeni aliposema Masih mwana wa Maryam, ya bani Israel, alipoambia wana wa Israel, ta'budullaha rabbi wa rabbakum, muabuduni mola wangu na mola wenu. Nabi Isa alayhi salatu wasalam akawaambia bani Israel ambao wanamwita kuwa yeye ni Mungu, akawaambia enyi bani Israel, muabuduni mola wangu ambaye ni mola wenu. Kisha akawaambia innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, yule mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala tayari ni haramu kwake kuingia peponi. Kila anayekufa na dhambi ya shirki ni haramu mtu huyo kuingia peponi. Wa qala ta'ala wa ma'wahu an-nar, na mafikio yake mtu huyo ni ndani ya moto wa jahannam. Wama lidhalimina min ansar, na wale madhalim washirikina bila shaka hawana wa kuwanusuru. Mtu akifa na dhambi ya shirki, moja kwa moja mtu huyu ni ndani ya moto wa jahannam, na wala hatotoka, bali ataishi ndani ya moto milele. Wal a'yadu billah. Ibadallah. Wa qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza katika Qur'an akimnukuu Luqman pindi alipomwambia mwanaye, wa idh qala Luqman libni, alipomwambia Luqman mtoto wake, wa huwa ya'idhuhu, huku akimtolea mawaidha, akasema ya bunayya, ewe mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka la dhulmun adhim, kwa hakika ushirikina ni dhulma iliyokuwa kubwa. Dhambi ya shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa. Luqman akamnasihi mtoto wake asimshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na wazazi wa leo. Leo wazazi wa leo hawana muda wa kukaa chini na kuwanasihi watoto wao, hata kwenye madhambi madogo hawana muda. Je, kwa shirki? Kwa hiyo ni lazima kwa kila mzazi ajipe muda wa kukaa chini na mtoto wake na kumnasihi na kumlingania mtoto wake na kumpa mawaidha, na hasa na kujiepusha na dhambi hii ya shirki. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuonyesha uzito wa dhambi ya shirki katika suratul an'am, baada ya kutaja orodha ya mitume wake akasema walau ashraku, na lau mitume hao wangemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, matendo yao yote ambayo waliyatenda yangeharibika. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza haya kwa mitume wake, na bila shaka mitume wa Allah hawawezi wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah anasema lau mitume hao wangenishirikisha wakafanya dhambi ya shirki, matendo yao yote ambayo waliyafanya yangeharibika. Ibada Allah, bali Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa laqad uhiya ilaik, kwa hakika tunakuletea wewe wahyi, wa ila alladhina min qablik, na wale mitume ambao waliokuwa kabla yako, la in ashrakta, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume Muhammad, ikiwa wewe utanishirikisha, la yahbathanna amaluk, matendo yako yote yataharibika, wala takunanna min al-khasirin, na utakuwa miongoni mwa watu waliopata hasara. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad, wa huwa khairu khalqillah, ndio bora wa viumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia lau ungenishirikisha wewe Muhammad, basi matendo yako yote uliyotenda yangeharibika. Je, vipi mimi na wewe ambao watu tunafanya dhambi ya shirki na wala tumwogopi Allah subhanahu wa ta'ala? Wa qala ta'ala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunanna min al-mushrikin, na wala usiwe miongoni mwa washirikina. Na aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akaitaja katika sura tatu, katika suratul an'am na Yunus na Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala takunanna min al-mushrikin, na wala msiwi miongoni mwa washirikina. Allah subhanahu wa ta'ala ananasihi waja wake wasiwi wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala, أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ونوموجا لينذا قمتم محمد صلى الله عليه وسلم قمبيا يا رسول الله ما الموجبتان ni yapi mambo mawili yenye wajibu yenye ulazima zaidi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia, man mat la yushrik billahi shay'an dakhala aljanna, yoyote yule ambaye atakayekufa na hakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo ataingia peponi. Yoyote yule ambaye atakayejiepusha na dhambi ya shirki akafa hajakuwa mshirikina, mtu huyo ataingia peponi. Wa man mat yushrik billahi shay'an dakhala an-nar, rawahu al-Imam Muslim. Na yoyote atakayekufa aliyakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo ndani ya moto wa jahannam. Yule ambaye aliyafanya madhambi mengine yote lakini akumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo ataingia peponi, na akiingia motoni ataadhibiwa kadri na madhambi yake, na baadaye atatolewa aingie peponi. Lakini yule ambaye alikufa na dhambi ya shirki na akafa bila kutubia, mtu huyu ataingia motoni milele na wala hatotoka ndani ya moto wa jahannam. Ibadallah wa anhu aidan radiyallahu anhu qala, vile vile akapokea Jabir ibn Abdullah akisema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man laqiya Allah la yushrik bihi shay'an dakhala aljanna, yoyote yule ambaye atakutana na Mola wake hali ya kuwa akumshirikisha na chochote, basi mtu huyo ataingia peponi. Wa man laqiyahu yushrik bihi shay'an au yushriku bihi dakhala an-nar, rawahu al-Imam Muslim. Na yule ambaye atakayekutana na Mola wake aliyakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo ataingia motoni milele na wala hatotoka. Ibadallah wa an Abi Darda radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushrik billahi shay'an wa in quti'ta wa hurriqta. Anasema Abu Dharr katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume anasema usimshirikishi Allah na chochote, hata kama utakatwa viungo na kuunguzwa na moto, usimshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuonyesha watu uzito na dhambi hii ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. بعد الله هتكونيشا مذارة مذنب يشركي هتك حديث أبو هريرة رضي الله عنه انتم صلى الله عليه وسلم نسمة اجتنبوا سبع الموبقات جيفشيني نمامبو مسابة يكمون غميزة منادر jiepusheni na mambo masaba yenye kuangamiza. Kwa dhakara minha ashirku billah, katika mambo masaba hayo akataja mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu anakuwa mtitupa katika maangamizo yaliokuwa makubwa. Ibadallah, zameni madhara dhambi ya shirki. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba Nabi Adam alayhi salatu wa salam na kumteremusha katika hii ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala kutumiliza mitume, na wakati ule yalifanyika madhambi, palipatikana mauaji ya watoto wawili waona Adam, mmoja kamua mwenzake, na dhambi kubwa hii ya mauaji, Allah subhanahu wa ta'ala kumtumiliza mitume. Na bila shaka palipatikana madhambi mengine makubwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala miaka na miaka hakumtumiliza mitume. Lakini ilipotendeka dhambi la shirki, Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume wa kwanza Nuhu alayhi salatu wa salam. Yote hii ni dalili ya kuonesha madhambi makubwa ya shirki, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe miongoni mwa washirikina. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله قد كشر أن بعض واتنا زفانيا وين لو كزفانيا بلا كتنبوة لكن وين كتفو إسلام ودنبكية قد كشر كنا كتوبة كتفو إسلام فسينا كتنبوة. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موجة كتكواك ومتومة صلى الله عليه وسلم ألبكية كتكواك ومتومة صلى الله عليه وسلم قوى مثيمة من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة يوت من يكون لي أمتوم أكموليز أمتوم جمال الوفيليل anasema mtume Muhammad sallam mtu huyu akubaliwi sala zake siku 40 yoyote ambaye atakayetoka na kwenda kwa mfumo labda mtu alibiwa pesa zake akatoka hapo na kuwapeleka watu waende kwa mfumo ili waoneshe nani aliyeiba yoyote atakayetoka na kwenda kuwapiga kwa wale wafumo akauliza jambo lolote mtu huyu hakubaliki sala zake siku 40. Akiacha kuswali anapata dhambi na akiswali sala zake hazikubaliki. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ata 'arrafan aw kahinan fa saddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad rawahu al-Hakim wa sahahahu al-'Allamah al-Albani. Anasema mtume Muhammad katika hadithi nyingine yeyote mwenye kumwendea mfumo au mpiga ramli mtu amesibiwa na jambo akaenda kuwaulizia wapiga ramli ili wamwambie mambo yake, kwa nini kazi zangu hazikwendi sawa, kwa nini mke wangu apati ujauzito. Watu wakaenda kuwauliza watu hao, baada ya kwenda kuwauliza na wakasadikisha wakakubali maneno ambayo waliambiwa na wale wa jamaa, anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad kafara bima unzila ala Muhammad, mtu huyu atakuwa mkufuru yale yote ambayo mtume Muhammad alikuja nayo. Unapotoka hapa na kwenda kwa waganga na kuwauliza jambo lolote lile, sawa ni wafumu, sawa ni wapiga ramli, ukaenda kuwauliza jambo na jambo lile, baada ya kuwauliza wakakwambia ni kadha wa kadha wa kadha, ukakubali maneno yao, bila shaka wewe unakuwa mkufuru yote ambayo aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abada Allah, ni nani anayetii isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ikiwa mke wako wazai, kwa nini ukimbie kwa waganga ambao wajui ilmu al-ghaib, hawajui mambo yaliyofichikamana, lakini muislamu mzima anayetoa sala tano usiku na mchana, anahudhuria madarasa, lakini madarasa yale hayamwathiri na chochote. Kila anaposibiwa na jambo anatoka na kwenda kuuliza waganga. Anapopata matatizo mtoto wake akiumwa, anakwenda kuulizia waganga. Kwa nini usikimbili kwa Allah subhanahu wa ta'ala? يقول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب. الله سبحانه وتعالى ذي مجوزي ومام بيليو فشتمانا فلا يظهر على غيبه أحدا نوالا حكم بيليوت علم يا غيب إلا من ارتضى من رسول اسمكوا والي أماو ومورذية كتك متنواك والي أماو ومورذية كتك متنواك ديو ألواك علم هيو لكن يا جاهم بيليوت علم الغيب. Wewe unatoka na kwenda kuuliza waganga, kwa nini mke wangu wazai? Kwa nini kazi zangu zinakwenda vibaya? Kwa nini kadha wakadha? Unakwenda kuwauliza watu kama hao, hakuna ambaye anajua ilmu al-ghaib. Hakuna pa kuulizia isipokuwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Allah ta'ala wa 'indahu mafatihu al-ghaib la ya'lamuha illa hu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye yuko na ufunguo wa ghaibi. Allah ndiye anajua mambo yaliyofichikamana. Funguo za ghaibi ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hakuna yoyote anayezijua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa nini tusimwamini Allah subhanahu wa ta'ala? Watu tunatoka na kwenda kuuliza watu ambao wao wenyewe wajimiliki katika nafsi zao. Hata wao wenyewe wakiumwa hawawezi wakajisaidia, lakini mtu na akili zake zote na madigri na madigri aliyopata katika masomo yake huko, anakwenda kumtombea mtu ambaye mwenyewe ajimiliki nafsi yake. Man atahuma, yoyote mwenye kuendea watu wawili hao, mfumo au mpiga ramli, wasaddaqahuma, na akakubali maneno yao, wanasema wanazuoni wasaddaqahuma bima yaqulan, na akawasadikisha yale ambayo anayasema, akakubali maneno ya wafumu na wapiga ramuni, fa huwa kafir, mtu huyu ni kafir, na akifa ya kwa mnajua tabia yake hii msimzike kwa sababu huu si Muislamu. Kila mwenye tabia ya kuendea waganga na wasumu mkamtambua mtu huyo mkawa na ushahidi na jambo hilo, akifa msimuoshi kama Waislamu kwa sababu mtu huyo ni kafir. Ibadallah, sikilizeni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imepokea al-Imam at-Tirmidhi na Ahmad akaisahihisha al-Allamah al-Albani rahimahullah hadithi ya Ibn Abbas. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Ibn Abbas akimhusia, wa'lam anna al-ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad ghatabahu Allah lak. Hata kama watu watajikusanya, watu wa ulimwengu mzima wajikusanye ili wakunufaishe wewe kwa jambo, wakusaidie wewe kwa jambo lolote lile, hawawezi wakakusaidia isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Kisha akamwambia, wala ustamau ala ayadurruka bishayin lam yadurruka bishayin illa kad katabahu Allahu alaik. Na hata kama watu watajikusanya ili waweze kukudhuru wewe, wakufanyie kibaya wewe, anasema Mtume Muhammad SAW hawawezi wakakufanyia kibaya chochote kile isipokuwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf, kalamu ambazo zimeandika makadara Allah subhanahu wa ta'ala zimeshasimama, na nyaraka, karatasi ambazo zimeandikwa makadara tayari zimeshafunikwa. Hakuna lolote lile ambalo litakusibu wewe Muislamu isipokuwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia, wala hakuna yoyote anaweza kukunufaisha wewe kwa jambo isipokuwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Kwa nini leo usumbuki na kwenda kwa waganga, kwenda katika watu ambao wanatumia ruqya ambazo si za kisheria? Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu wa Islam. Katika jambo la pili ambalo watu hutoka katika Uislamu pasina kutambua, adhabu li ghairi Allah, mtu kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamat lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin aw ana awwalul muslimin. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul, waambie ewe Muhammad, inna salati, hakika sala zangu, wa nusuki, na vichinjwa vyangu, wa mahiyaya, na kufa kwangu, wa mamati, wa mahiyaya na uhai wangu, wa mamati, na kufa kwangu, vyote hivyo, lillahi rabbil alamin, najifanya kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la, na wala hana mshirika kwa hilo, wa bidhalika umirt, na kwa hilo nimeamrishwa. Kwa yoyote yule ategemee anapochinja amchinjie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Usiende katika ruqya, ruqya hizo wakakuamrisha leta kichinjo, hiyo si ruqya ya kisharia. Katika masharti ya ruqya hakuna kumlazimisha mtu alete kichinjo, na yoyote yule ambaye atakayeenda kusomewa ruqya kwake akakwambia leta kichinjo, ukakubali, unakuwa umechinja pasina Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa ni mshirikina wewe. عباد الله, ويقول الله تعالى فصل لربك وانحر. الله سبحانه وتعالى نسيما سواليني واجلي الله سبحانه وتعالى نمتنجي واجلي الله سبحانه وتعالى. وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لعن الله من ذبح لغير الله. رواه الإمام مسلم. ثم صلى الله عليه الله أمملاني kila anayechinja hasina Allah subhanahu wa ta'ala, kila mwenye kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu amelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anayetaka kuchinja lazima achinje kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna baadhi ya mambo ambayo nimealeta ambao wamejibu fatwa ya lajnatu daima, baadhi ya mambo ambayo mtu akichinja kwa ajili ya mambo hayo anakuwa ni mshirikina kafir. Wakasema jambo la kwanza, adhabu lil asnam, kila mwenye kuchinja kwa ajili ya masanamu, anayachinjia masanamu, mtu huu ni kafir, ni mushrik, anakuwa ametoka katika Uislamu. Adhabu lil jinni, yoyote mwenye kuchinjia au kuchinja kwa ajili ya majini. Unasomewa ruqya, mwenye aliyemtumia anakwambia jini hili limekataa, haliwezi likatoka mpaka ulete kichinjwa. Unaleta kichinjwa, kichinjwa kichinjwa kile, unakuwa umechinjia jini, na ukifa bila ya kutubia unakuwa umekufa ile ambayo ni mshirikina. Azdabshu lilqubur, mwenye kuchinja kwa ajili ya makaburi. Kuna baadhi ya watu wanachinjia makaburi, watu wana mizimu yao wanaichinjia. Yoyote mwenye kuchinja kwa ajili ya jambo hili ni kafir, mushrik, anakuwa ametoka katika Uislamu. Azdabshu lilmarid min ajli aljinni an yakhruju minhu in kanu qad dakhalu fihi, au mtu kumchinjia mgonjwa kwa ajili ya kuliondoa jini ambalo lilimuingia. Jini limemuingia, wewe ukamchinjia kwa ajili ya kuondoa lile jini, wewe unakuwa tayari umeshakuwa mushrik kafir. Au la yadkhuluna fihi, au mtu akachinjia jini ambalo halijamuingia mtu huyo, inkaru lam yadkhulu hasabu zaamihim, yeyote ambaye anasema mimi namchinjia huyu namkinga jini lisimuingie, ukamchinjia wewe tayari unakuwa umeshakuwa mshirikina, umetoka katika Uislamu. Na jambo la mwisho ambalo nimeleta Uislamu, ambalo leo wengi katika watu dumikia katika jambo hilo, na fatawa hii imejibu Al-Lajnatu Daima, kitabu cha kwanza namba 127. Jambo la tano ambalo wengi katika Waislamu tunalingia ndani yake, azdabhu inda intihai min binai albayt au min binai albayt aljadid qabla as-sakan biqasdi hijab min aljinn, yoyote ambaye anayechinja pindi anapotaka kuingia katika nyumba yake mpya. Mtu amejenga nyumba yake mpya, alipomaliza kuijenga, kabla ya kuingia katika nyumba ile akachinja ili ajikinge na majini. Na haya wengi katika Uislamu wanayafanya. Anakutana mtu anamtafuta ustadhi, anamtafutia na vijana, anaambia njooni kwangu mimi ninataka nichinje kwa ajili ya kuingia katika nyumba yangu, ili Allah subhanahu wa ta'ala ailinde nyumba yangu kutokamana na majini. Mtu anayefanya jambo kama hili anakuwa tayari ni mshirikina na ametoka katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema ash-shaytan la yadkhul baytan quri au quri'a fihi surata au suratul baqara wa ali imran, shaytan aingie katika nyumba ambayo nyumba hiyo imesomewa ndani yake suratul baqara na suratul ali imran. Ukitaka wewe kulinda nyumba yako, soma ndani yake suratul baqara na suratul ali imran. Allah subhanahu wa ta'ala atalinda nyumba yako na kuingia na mashaytan. Lakini mtu ambaye anayechinja kwa ajili ya kujikinga na majini, anapotaka kuingia katika nyumba yake, mtu huu ni mshirikina. Na mambo haya wengi wetu tumeyafanya, Allah tusamee madhambi yetu. Bali tumbali wadogo tukishikwa na maustadhi wetu na kupelekwa kwenye manyumba ambayo yamemalizika huko, na kuchinja na kusoma dua na kukonga marubani, kumbe tulikuwa tunaingia katika ushirikina pasina ya kutambua. Na yule ambaye alikuwa tabia zake kuwakusanya vijana na kuenda kwenye manyumba huko yamemalizika, labda amepewa pesa na kwenda kuchinja huko, atambue jambo hili ni ushirikina. Na mtu akilifanya jambo hili anakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze sote kwa ujumla. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.